Doamne, miluiește! Te rugăm, fericiți și pururea pomeniți, ctitorii sunașului acestuia și pentru toți și mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, fără de păcat să ne păsim noi. Binecuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mina Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mina Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să vinim rugăciunea voastră cea de sare, Domnului. Doamne, miluiește! Miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Și tu, pocăință, Da, Doamne! Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără dureri neînfruntat în pace și răspuns bun la picoșătoarea judecată a lui Hristos să cer. Da, Doamne! Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Ție, Doamne! Sărbătoare luminată, praznicul totul sfințit, ne stă înainte. Veniți, credincioșilor, să ne bucurăm de El, că pe toți ne cheamă la El, ospătătorul duhovnice. Lui este masa dumnezeiască, minunile cele strălucite și faptele cele nemuritoare. Să urmăm blândeții Lui, nerăutății, bunătății, iubirii de oameni și marii Lui înțelepciuni, cu care printre arhierei a strălucit ca o lumină. Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului Lui. Arătându-te ai spirit, Doamne, înțelepte, păcător de mărețe, fapte bune și minuni, cu cele din tâi luminându-ți viața, mai mult decât cu razele soarelui, iar cu cele din urmă luminând, mai mult decât strălucirile cerului, lumea cea pământească, iar cu toate arătându-te prea frumos, celor ce aleargă cu credință la ocrotirile tale cuvioase. Preoții tăi, Doamne, se vor îmbrăca într-o dreptate și cuvioșii tăi se vor bucura. O, înfricoșătoare! se-a grăit și prin cuvântul Tău cel poruncitor, curgerile râului ai oprit, boala împăratului ai alungat-o cu rugăciunea Ta, șarpele l-ai prefăcut în chip de aur și morții s-au sculat, că întru Tine a lucrat Hristos, Spiritoare Sfințitorule, care ai propovăduit, lămurit, să mântuiască înaintea feței tuturor popoarelor. Lumina, lumina, spre desmoferirea neamurilor. Și slavă, și slavă, și slavă poporului, poporului tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin. La sinodul cel din tâi te-ai arătat apărător și de minuni făcător, de Dumnezeu purtătorule spiritoane, Părintele nostru, pentru aceasta cu femeia cea moartă în groapă tu ai vorbit și șarpe în aur l-ai prefăcut. Și când ai cântat tu sfintele rugăciuni, îngeri ai avut împreună cu tine slujind preasfințite. Slavă celui ce te-a preamărit pre tine, slavă celui ce te-a încununat pre tine, slavă celui ce lucrează prin tine tuturor tămădui. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Gabriel zicând ție, Fecioară, bucură-te, împreună cu glasul s-a întrupat Stăpânul tuturor, că întru tine Sicriul cel Sfânt, precum a zis dreptul David, arătatu-te mai desfătată decât cerurile, ceea ce ai purtat prefăcătorul tău, mărire celui ce s-a sălășluit întru tine, celui ce a ieșit din tine, mărire celui ce ne-a mântuit pre noi. binecuvintează. Cel ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Întărește, Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința dreptmăritorilor creștini și sfânta biserica ta în veacul veacului. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Hristoase Dumnezeule, vedeca noastră, mărire ție. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Preacuvioase Părinte, binecuvintează. Hristos, adevărat, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile prea curate vecii sale, ale Sfinților Măriților și tuturor lăudaților apostoli, ale Sfinților Bunilor Biruitori Mucenici, ale Preacuvioșilor și de Dumnezeu Curtătorilor Părinților noștri, ale Sfinților Arhanghel, Mihail și Gabriel, ale Sfinților Ierarhi, Atanasie și Haralambie, ocrotitorii acelui Sfânt Locaș, ale Sfântului Ierarhi, Spiridon, al Triitundei, Făcătorul de Minuni, ale Sfântului Ierarhi, Alexandru și ale celor împreună cu ei, a căror pomeniri o săvârșim, ale Sfinților Dreptilor Dumnezeiești Părinți, Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi.